نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایوان سے ایک اور ممتاز و محترم جن کا حوالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف ہے. آپ بارہا انہیں ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں, سماعت کر چکے ہیں. ملتمس ہوں آپ کے ہر دل عزیز ثنا کا حافظ محمد علی سہروردی سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بابا سے بدل مل کر دو پاک پڑھ لیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی شفینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے ہے وہ جہان کی, جانے ہے وہ جہان کی, جانے ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. عرش کا دولا آیا ہے, عرش کا دولا آیا ہے, بولو عرش کا دولا آیا ہے, عرش کا دولا آیا. میں پڑھوں گا عرش کا دولا, آپ کو کہنا ہے آیا ہے. باوا سے بدن مل کر کہہ دیجئے گا عرش کا دولا, عرش کا دودا آیا ہے, بولو عرش کا دودا آیا ہے, عرش کا دودا آیا ہے, بولو عرش کا دودا آیا ہے, عرش کا دودا آیا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ہمیں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا, بولو میں گدا تو بادشاہ, بولو میں گدا تو بادشاہ, بولو میں گدا بھر دے پیالا نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. عرش کا دولا آیا ہے, عرش کا دولا آیا ہے, بولو عرش کا دولا آیا ہے, عرش کا دولا آیا ہے. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. عرش کا دولا آیا ہے, عرش کا دولا آیا ہے, بولو عرش کا دولا آیا ہے, عرش کا دولا آیا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بولنا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش کا دولا آیا ہے, عرش کا دولا آیا ہے, عرش کا دولا آیا ہے, عرش کا دولا آیا ہے. مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے. لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. ہے من اسیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. عرش کا دولا آیا ہے, عرش کا دولا آیا ہے, عالم میں بارات رکھی گے عرش کا دولا آیا ہے. جگمگ جگمگ دنیا سجی ہے, جگمگ جگمگ دنیا سجی ہے, عرش کا دولا آیا ہے. عرش کا دھولا آیا ہے، عرش کا دھولا آیا ہے، بولو عرش کا دھولا آیا ہے، عرش کا دھولا آیا ہے، کل میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا بولو، یا رسول اللہ کا بولو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی گور، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی گور، مثل فارس لجدے کے تلعے گراتے جائیں گے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بج بج کر بولو اور اونچا بولو، لہرا کر بولو، سب مل کر بولو، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، سرائی کی آمد، مرحبا